Είστε εκτός από τη λίστα μέσα στους 50 πρώτους, κυρία μου. Υπάρχει και μια προσφορά για τις ημέρες του Πάσχα που στοιχίζει 99 ευρώ. Οπότε μάλλον είστε πολύ καλύτερα από τους 50 πρώτους. Υπέροχα. Να σας πω κάτι άλλο. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε κάποια πράγματα για το μηχάνημα, σας παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Πείτε μου, κυρία, τι θέλετε να ξέρετε. Η ηλεκτρική συσκευή είναι καταρχήν. Δεν Να σας πω. συνδέεται. Ναι, όχι, συνεχίστε. Δεν συνδέεται στη βρύση, δεν έχει δηλαδή κάποια τέτοια δυσκολία, δεν χρειάζεται νερό. Το νερό μπαίνει είτε σε ποτήρι είτε σε κανάτα για να το ζωνίσουμε και έχει ένα κροφίζει το μηχάνημα που μπαίνει αυτό μέσα στο νερό και το ζωνίζει. Μάλιστα. Το μηχάνημα λειτουργεί με τρία κουμπιά, είναι πολύ απλό δηλαδή στη χρήση του Ναι. και δεν χρειάζεται και ανταλλακτικά. Δηλαδή αυτό που μπορεί να χρειαστεί ανταλλαγή είναι το σφαιρίδιο που έχει, τα οποία παραλαμβάνεται και ανταλλακτικό ήδη. Στη συσκευασία περιλαμβάνει δηλαδή το ανταλλακτικό στη συσκευασία και στοιχίζουν μετά η ανταλλαγή του 20 ευρώ τα δύο. Μάλιστα. Με χρόνο, με διάρκεια ζωής, 1,5 με 2 χρόνια για το καθένα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω και πόσο χρόνο παίρνει αυτή η διαδικασία. 5 λεπτά για το κάθε ποτήρι, κυρία. Για να ζωνίσουμε ένα ποτήρι νερό χρειαζόμαστε 5 λεπτά. Μπορούμε βέβαια να ζωνίσουμε μία κανάτα στα 20 λεπτά Αυτό και και αυτό μετά. που δείχνει στην τηλεόραση ο κύριος Φικιορής. Μάλιστα, ακριβώς το ίδιο είναι. Μάλιστα. Και να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει καμία σχέση τώρα, γιατί με συγχωρείτε, αλλά δεν τα γνωρίζω πολύ Ναι, καλά, έχω ναι, ναι, μπερδευτεί ναι. με όλα αυτά που βλέπω. Έχει καμία σχέση το όζον αυτό που βάζεις μέσα στην κανάτα και που θέλω να αγοράσω Ναι. με το όζον στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή μπορώ εγώ το όζον να το μαζέψω μόνιμο. Κοιτάξτε, υπάρχει, όχι, στην ουσία το όζον είναι τρία άτομα οξυγόνου. Ναι. Αυτό είναι ο μοριακός τύπος, είναι τρία άτομα οξυγόνου. Αυτό δηλαδή που κάνει το μηχάνημα είναι να παίρνει οξυγόνο από την ατμόσφαιρα και να το τοποθετεί μέσα στο νερό. Να κρατάει το οξυγόνο από την ατμόσφαιρα και να το τοποθετεί μέσα στο Μάλιστα. νερό. Να πολλαπλασιάζει το οξυγόνο μέσα στο νερό, Αν ενώ υπήρχε είναι. πάντως τρόπος να το έκανα μόνιμο αυτό θα μου το λέγατε ή όχι επειδή δουλεύατε σε αυτή την Όχι, εταιρεία. όχι, δεν μπορεί, δεν το ξέρουμε κι εμείς. Πού να το ξέρουμε. Γιατί δεν νομίζω να είναι πολύ δύσκολο. Δεν γνωρίζω πώς γίνεται. Τι να σας πω. Εσείς το έχετε στο σπίτι σας αυτό το μηχάνημα? Η μητέρα μου το έχει, η μητέρα μου μάλιστα. Α, εσείς όχι, ε. Εγώ δεν προλαβαίνω το σπίτι Να μου, πιείτε όζον, πού να προλάβετε να πιείτε οπότε όζον. Έχετε δίκιο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. ναι. Ναι. Είναι δύο εταιρείες που πουλάνε όζον ή είστε εσείς με το... Είμαστε διαφορετική Α, εταιρεία. είστε διαφορετική εταιρεία. Διαφορετική εταιρεία είμαστε, μάλιστα. Αχ, πρέπει να Έχουμε το πάρετε... ίδιο μηχάνημα, αλλά είμαστε διαφορετική Το εταιρεία. ίδιο ακριβώς μηχάνημα από την ίδια... Όχι, ούτε η ίδια εταιρεία. Άλλη εταιρεία, Α. ναι, το ίδιο μηχάνημα, το ίδιο Μάλιστα. εργοστάσιο, άλλη εταιρεία. Και εσείς είστε πιο φθηνοί. Συγγνώμη τώρα που ρωτάω, αλλά... Εμείς είμαστε πιο φθηνοί, μάλλον. Να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται λίγο απατεώνες. Κοιτάξτε, το κόστος της συσκευής είναι 150 ευρώ. Ναι. Και εμείς 150 ευρώ το πουλάμε. Ναι. Το κόστος της συσκευής είναι 150 ευρώ και μάλιστα 150 ευρώ τώρα, γιατί μέχρι τώρα ήταν ακόμα πιο ακριβό. Όσο πάει όμως, επειδή θα βγαίνουν μεγαλύτερα μηχανήματα, γι' αυτό πέφτει και η τιμή του. Ναι. Από εκεί εξαρτάται δηλαδή. Μάλιστα. Όσον αφορά τα οικονομικά, χαμηλότερα δεν γίνεται από 99 ευρώ. Δυστυχώς όχι, Επειδή είναι είμαι υπερπροσφορά. ένας φίλος του παππού μου είχε αγοράσει, επειδή είμαι Μάλιστα. πελάτησα δηλαδή. Όχι, όχι, δυστυχώς ήδη δεν έχω αγοράσει με 150 ευρώ. Ναι. Δηλαδή αυτή η προσφορά τρέχει, μάλιστα ούτε καν με πιστωτική κάρτα δεν μπορούμε να το δώσουμε στα 99 ευρώ. Ναι. Το μόνο μετρητής δηλαδή και είναι μόνο για τις ημέρες του Πάσχα. Αχ, μπράβο που είστε τέτοια εταιρεία. Θέλω να δώσετε... Ποιος την έχει την εταιρεία? Πώς λέγεται, Ναι. Κωστόπουλος κυρία. Να πείτε στον κύριο Κωστόπουλο συγχαρητήρια από εμένα. Που Ευχαριστούμε. παίρνει αυτή την πρωτοβουλία για τις εορτινές, λυπηρές βέβαια, αλλά εορταστικές αργότερα μέρες. Εμείς το έχουμε αντιληφθεί κυρία μου από τις πωλήσεις και από αυτά που μας λένε. Αχ, μπράβο. Το πώς είναι τα πράγματα. Μπράβο. Εσείς καλά λεφτά παίρνετε εκεί που είστε. Μια χαρά είναι. Αχ, μπράβο, είστε πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Να είστε καλά. Μπράβο, αλήθεια σας λέω, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε Και καλά. θέλω να σας πω κάτι, έχω αναπτύξει μια θεωρία. Είναι η αλήθεια. Η θεωρία μου είναι η εξής, ότι ο κόσμος θα έπρεπε να είναι πιο χαρούμενος απλά. Να χαμογελάει στον διπλανό του. Θα έπρεπε, δυστυχώς, θα έπρεπε. Και εσείς Αλλά... ακούγεστε πολύ χαρούμενος άνθρωπος και πραγματικά συγχαρητήρια που διατηρείτε αυτή τη διάθεση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να μην σας λείπει και εσάς. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα δικά μας τώρα. Ναι. Λοιπόν, μπορώ να το σκεφτώ. Βεβαίως, βεβαίως, μπορείτε να το σκεφτείτε. Μπορείτε να το σκεφτείτε και μπορείτε να παραγγείλετε και αύριο και μεθαύριο, δηλαδή αυτές τις μέρες θα είναι αυτή η τιμή. Να σου πω και κάτι άλλο. Αν, ας πούμε, επειδή με κατοικίδα δεν υπάρχει πρόβλημα να πιούν το νερό. Άνθρωποι με καρκίνο, όχι κυρία μου. Όχι, δεν υπάρχει όχι με καρκίνο. Άνθρωποι με κατοικίδια, γιατί... Α, όχι βέβαια. Έχω και σκύλο και γάτα όχι, και ιγκουάνα. Τι πρόβλημα να υπάρχει, αλίμονο. Τι λέτε τώρα. Όχι βέβαια. Είσαι σίγουρη. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δεν υπάρχει. Καλά, γιατί γάτα και το σκύλο δεν φοβάμαι, γιατί τρώνε και καταπίνουν τα πάντα. Για το ιγκουάνα φοβάμαι, επειδή είναι όχι, πολύ ιδιαίτερο. Όχι, όχι, μην ανησυχείτε, όχι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, μη σας πω ότι είχα πάθει μια φορά, τέλος πάντων. Για ρωτάω γιατί όποιος έχει καεί στο χυλό, φυσάει το γιαούρτι. Ακριβώς. Δεν ρωτάω. Μάλιστα. Όχι, όχι, μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κυρία. Εντάξει, και ο κύριος αυτός που το διαφημίζει, που τον βλέπω τόση ώρα, ποιος είναι? Διαφημιστής, κυρία. Αχ, όχι. Αχ, όχι, να πάρει το πιο ωραίο μεταγραφή. Δυστυχώς. Δυστυχώς, γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι, είναι καραμπάμ ότι είναι διαφημιστής. Αχ, σαν Μαλ Μπάντι είναι. Τι να κάνουμε. Αυτός έρχεται στην εταιρεία. Εσείς πρέπει να πάτε στην διαφήμιση. Να τους το προτείνω. Καταγράφετε η κλήση μου. Αν καταγράφετε η κλήση μου, θέλω να το δηλώσω επισήμως ότι ζητώ εσείς να πάτε στην διαφήμιση. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ωραία, λοιπόν, αυτά που λέτε, χάρηκα πολύ. Εντάξει, να είστε καλά, κυρία μου. Λοιπόν, γεια σας. Καλή σας νύχτα, γεια σας.